Եթերում սպորտ մոլորակ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, ձայնասրահում Անահիտ Միրզոյանը։ Տարին մոտենում է ավարտին, ժամանակն է ամփոփելու արածն ու նախանշելու գալիք տարվա անելիքները։ Յուրաքանչյուր բնակավառը ունի միայն իրեն հատուկ խնդիրներն ու դրանց լուծումները, իր մեծ ու փոքր ձեռքբերումները։ Մարզաշխարհում անշուշտ հաղթանակը ոչ միայն մրցաշարում տեղ գրավելն է, դափնին կրելը կամ գավաթը ձեռքում բռնելը, այլ նաև հոգեբանական հաղթանակը սեփական վախերի հանդեպ։ Առհասարակ մարզական հաղթանակ անհնար է կերտել միայն ֆիզիկական ուժի կամ տեխնիկական պատրաստվածության շնորհիվ։ Ողջ տարվա ընթացքում մենք լուսաբանել ենք տարբեր մարզաձևերում չեմպիոներ դարձած մարզիկների հաղթանակները, մարզիչ մանկավարժներն իրենց գաղտնիքներն են պատմել պատանի մարզիկների հետ աշխատանքում հաջողությունների հասնելու ճանապարհին, խոսվել է նաև արտերկրյա մրցումների մասին, որոնք փորձի առումով են շատ կարևոր։ Չենք շրջանցել նաև խնդիրները, որոնք փոքր, բայց հաստատուն քայլերով տարեց տարի լուծում են ստանում։ Մարզիչներն անկասկած ցանկանում են լավ արդյունքներ գրանցել և չեմպիոններ ունենալ, սակայն առավել կարևորվում է ֆիզիկապես կոփված սերունդ ունենալու փաստը։ Եվ այն, որ մեր փոքր երկիրը աշխարհի չեմպիոններ ու փոխ-չեմպիոններ է տալիս, խոսում է այն մասին, որ պետական հոգացություն կա այս ոլորտում։ Սպորտմոլորակի տարվա վերջին թողարկման հյուրը ԼՂՀ Մարտարվեստների ասոցիացիայի փոխնախագահ և գլխավոր մարզիչ Գարեգին Աղաբալյանն է։ Նրա հավաստմամբ տարին ասոցիացիայի համար բեղմնավոր էր ու հաղթանակներով հարուստ։ Պարոն Աղաբալյան, տարվա ավարտին ուրախ եմ ողջունել ձեզ։ Տարվա ընթացքում ԼՂՀ Մարտարվեստների ասոցիացիան բավականին ակտիվ գործունեություններ ծավալում մրցաշարերի առումով, հաղթանակների առումով, կխնդրեի ամփոփեք տարին և ինչ ակնկալիքներ ունեք նոր տարվանից։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Բավականին լավ անցավ 2015 թվականը մեր ասոցիացիայի համար, մեր մարզիկների համար, մարզիչների համար։ Խոսեմ Արցախի առաջնություններից։ Արցախում Մարտարվեստների ասոցիացիան կազմակերպեց 5 մրցաշար, որից մեկը պրոֆեսիոնալ մրցաշար էր։ Արցախի պատմության մեջ նմանը չէր եղել դեռ։ Սեպտեմբերի 20-ին ունեցանք պրոֆեսիոնալ մեծ մրցաշար, իսկ մնացած 4 մրցաշարերը կազմակերպեցին խառամենամարտերից կամ 1-ից և մուայթայից։ Նաև կազմակերպեցին Արցախի խառամենամարտերից մարտերի գավաթի առաջնություն։ Այս տարի ասոցիացիա մեծ զարգ տվեց երեխաների շատ ընդգրկմանը պարապմունքներին, որը կարծում եմ պետք է շարունակական լինի 2016 թվականին։ Նաև նման շատ ծրագրեր ունենք նախատեսված 2016 թվականի համար։ Բացի Արցախի առաջնություններից, նաև այս տարի մենք տվեցինք մուայթայի աշխարհի չեմպիոն 17-16 տարեկաների մեջ, կամեկի աշխարհի փոխ-չեմպիոն մեծահասակների մեջ եւ կամեկի աշխարհի փոխ-չեմպիոն 17-16 տարեկաների մեջ։ Դա մեծ նվաճում է ասոցիացիայի համար եւ անձամբ իմ համար որպես գլխավոր մարզիչ շատ ուրախ ենք նման հաջողությունների հասնելու համար։ Հպարտության բավական պահեր եք ունեցել որպես մարզիչ եւ դեռահասները, ովքեր պարապում են, շատ հաղթանակներ են գրանցել։ Ձեր կարծիքով որպես մարզչի ինչի հաշվին են հաղթանակները ընդհանրապես գրանցվում, ինչն է ամենակարևորը։ Ընդհանրապես սպորտում ամենակարևորը կարգապահությունն է։ Հավաքելով խումբ կամ նոր ակումբներ բացելով առաջնահերթ մենք փորձում ենք կարգապահություն սերմանել երեխաների մեջ, դաստիարակել նրանց, այսինքն նրանք պետք է նաև լավ սովորեն դպրոցում, դասերից պետք է չկտրվեն, հետ չմնան պարապմունքների հաշվին եւ կարգապահություն սերմանել նրանց մեջ, իսկ ցանկացած պրոֆեսիոնալ սպորտսմեն մեծ կարգապահություն է ունենում, որ հասնում է պրոֆեսիոնալիզմին։ Կարգապահությունից հետո ծանր աշխատանքներ են տալվում, ծանր պարապմունքներ են կատարվում եւ տարիների ընթացքում ծանր պարապմունքների արդյունքում դուրս են գալիս չեմպիոններ կամ փոխ-չեմպիոններ կամ մրցանակ ակակիրներ։ Դա միայն աշխատասիրության, կարգապահության արդյունք է, թե նաև երեխայի հենց բնավորությունը պետք է այնպիսի բնավորություն ունենա, որ հասնի։ Այո, աշխատասիրության արդյունք էլ է, բայց քանի որ բոլորիս հայտնի է, պետք է նաև մարզիչը իմանա իր գործը շատ լավ, եթե չի ծավալ մարզիչը իր գործը շատ դժվար կլինի։ Այսինքն գործը այնպես չի, որ պետք է ասես ամենուր 3 անգամ պարապում, բայց չմտածելով այդ պարապումները ոնց պետք է դասավորես, որ արդյունք տա, որ երեխան ինչքան չստանա գեր հոգնածություն եւ այլ հարցեր չառաջանան առողջության հետ կապված։ Դրա համար առաջնայար պետք է մարդը լավ իմանա իր գործը, որից հետո երեխան, որ փոքր ժամանակվանից գալիս է պարապմունքի բնավորության մեջ, ձևավորի այն գծերը, որ երեխան պետք է նախ չմեծանա գոռոզ, պետք է լինի շատ համեստ, քանի որ դա բոլորիս հայտնի է։ Մենք ինչքան պրոֆեսիոնալ մարզի ենք ճանաչում, բոլորը ուշտված են մեծ համեստությամբ, որից հետո ծնող երեխա մարզիչ կապը պետք է շատ ուժեղ աշխատի, քանի որ դա է բերում մեծ արդյունքի։ Հիմնականում մարզից է կախված, բայց այդ երեք կետը իրար հետ պետք է սերտ կապված լինեն։ Հաղթանակից հետո ամենադժվարը երևի ձեռնշած գոռոզության չբարձրանալն է, եւ որ երեխան գնահատի այն հաղթանակը, որ ունեցել է, բայց նաեւ չթերագնահատի հակառակորդին, չգերագնահատի իր ուժերը եւ ելի նպատակասլացությունը չմարի մեկ հաղթանակից հետո։ Բնականաբար հաղթանակ տանելով Եվրոպա կամ աշխարհ կամ մրցանակակիր դառնալով պարապմունքներ է տալվում նաև այդ ուղությամբ, որ երեխան չտարվի աստղային հիվանդությամբ։ Այսինքն չեմպիոն եմ դարել եւ վերջ, ես ուժեղ եմ եւ վերջ, նման բան գոյություն չունի։ Չեմպիոնը այն չեմպիոնն է, որը 2-3 տարի կարողանում է իր տիտղոսը պահել, եւ քանի որ երեխան դառնալով չեմպիոն, նրանք գիտակցում են, կոնկրետ մեր մարզիկների մասին է խոսքը, կոնկրետ հավաքականի մասին է խոսքը, որ կարելի է հաջորդ տանել չեմպիոն դառած եւ ընդհանրապես մեր ճանապարհը բացի Եվրոպա աշխարից դեպի պրոֆեսիոնալ ռինգ։ Իսկ պրոֆեսիոնալ ռինգ հասնելու համար մեծ աշխատանքներ պետք է տարվեն եւ շատ պետք է դու սիրողական մենամարտերի մասնակցես փորձեր բերելու, անընդհատ, ասենք, պետք է զբաղեցնես չեմպիոնի առաջի տեղի աստիճանին, որից հետո փորձես հասնել պրոֆեսիոնալ ռինգ։ Մեր մարզիկները դա լավ գիտակցում են։ Քանի որ այս տարին նաեւ հագեցած էր արտերկրյա մրցումներով, եւս մեկ անգամ կցանկանայի շեշտեք, ինչ են տալիս մրցումները երկրից դուրս։ Հիմնականում հոգեպես սկովում են տղաները, ձերք են բերում նոր տեխնիկա, աշխատանք, քանի որ բոլորին հայտնի է նորմալ մարզիկը, պարապող մարզիկը ինչքան շատ մասնակցի մրցաշարերին, այնքան շատ ձերք բերի փորձ եւ այնքան փորձառու կլինի հաջորդ Եվրոպայի եւ աշխարհի մրցումների ժամանակ։ Մեր երեխաները հիմնականում հավաքականից մի քանի հոգի փոքր ժամանակվանից սկսած 10-12 տարեկանից շատ են մասնակցել մրցաշարերի, այդտիս պատճառով դրա հետ զուգահեռ նորմալ խելացի պարապմունքների շնորհիվ մենք կարողացանք այս տարի տալ արդեն աշխարհի չեմպիոն, աշխարհի փող չեմպիոններ, Հայաստանի միջազգային մրցանակակիրներ եւ այլ արդյունքներ։ Պարոն Աղաբալյան, բոլորովին վերջերս նույնպես մրցումներ են կազմակերպել այստեղ։ Մի քիչ խոսենք այդ մրցումների մասին, ինչ առանձնահատկություն ունեին, ինչ տարիքային խմբի մասնակիցներ էին։ Դեկտեմբերի 12-ից 13-ը կազմակերպեցինք Արցախի Կամեք բացառաշնություն, որտեղ մասնակցում են մոտ 70 մարզիկ, մրցաշարում ներգրաված են 7 տարեկանից մինչև 18 եւ բարձր մարզիկներ, նաեւ մասնակցում են Վարդենիս քաղաքից 13 մարզիկ։ Շատ լավ անցավ մրցաշարը, շատ ուժեղ մենամարտեր կային, փոքր երեխաների մոտ կային նաև նոկաուտներ, որոնք ոգևորում էին մնացած երեխաներին։ Նման տիպի մրցաշարեր տարին մի քանի անգամ պետք է Արցախում, քանի որ դրանք ոգևորում են երեխաներին, եւ ամեն մրցաշարից հետո ես անձամբ զգացել եմ ինչքան են շատանում պարապողների քանակը, որը մեր ազգին շատ պետք է։ Քանի որ մենք անդրադ շեշտում ենք ոչ պատերազմ, ոչ խաղաղություն վիճակը, եւ հայի համար առհասարակ կարեւորագույն ֆիզիկական եւ հոգեբան բանական ինչու չէ պատրաստվածությունը, քանի որ մարզիկը պետք է նաև հոգեբանորեն պատրաստ լինի, ձեր մարզաձևում դա նույնպես այդպես է երևի։ Բնականաբար պատրաստությունը մեծ նշանակություն ունի հոգեպես եւ ֆիզիկապես, որում մեծ դեր է խաղում մարզիչը։ Ամեն անգամ չի, որ պետք է ջղայնանալ մարզիկի պարտության հետ կապված եւ այլ եւ այլ։ Պետք է հոգեբանորեն ճիշտ մոտենալ, անհատական մոտեցում պետք է լինի։ Եթե մարզադահլիճում տվյալ պահին պարավում է 30 մարզիկ, ուրեմն կա 30 բնավորություն, 30 առանձին անձ, պետք է ամեն մեկին անհատապես մոտեցում ցուցաբերվի, որպեսզի մարզիկի աճը ճիշտ դրսևորվի։ Եթե կա ճիշտ մոտեցում, կա ճիշտ աճ, կա արդյունք։ Եվ առհասարակ պարտությունից հետո երևի պետք չէ երեխային ինչ-որ բանում մեղադրել, երևի ինչ-որ սխալ տեղի է ունեցել, այո, բայց եթե մարզիչը սխալ մոտեցում ցուցաբերի, երեխան կընկճվի։ Բնականաբար պետք է բացատրել ճիշտ ճանապարհը, ինչու՞ չէ նաև դուժեր հատկացնել, եթե պետք է, որից հետո, այո, ճիշտ բացատրելով խելացի մարզիկը հասկանում է այդ ամենը եւ մյուս մրցումներին ինչ սխալը ուղում է արդեն։ Ավելի շատ պարտությունը պետք է խթան հանդիսանա հաջորդ հաղթանակի, ոչ թե երեխան գամի պահ, երբ հրաժարվի ասել չեմ ուզում Այո, պարտություն կա, որ ավելի լավ է անդրադառնում մարզիկի հետագա աճմանը, հետագա կարիերայի վրա, քան հաղթանակ։ Քանի որ ինչ որ փորձ է ձեռք բերում այդ պարտությունից, նաև ինչ որ գիտելիքներ, ինչ որ ուղղություն հասկանում է, որ սխալ էր այդ պահին։ Այո, բնականաբար պարտություն կա, նաև դաս է տալիս, որ ավելի լավ պատրաստի մնացած մրցաշարերին։ Պարոն Աղաբալյան, եւ ամփոփելով, ինչ ակնկալիքներ կան 2016-ից, եւ բնականաբար ինչ կցանկանայիք, որ լիներ, ինչի կարիք որ կա։ Ունենք մարզադահլիճների խնդիր, եթե ավելի շատ մարզադահլիճներ լինեն Արցախում, կունենանք մենք ավելի շատ մարզիչներ եւ ավելի շատ պարապողներ կունենանք։ Խնդիրը հիմնականում դա է։ Եվ ակնկալում եմ ձեր ամանորյա շնորհավորանքը, քանի որ այս տարի սա մեր վերջին հանդիպումն է։ Ուզում եմ ողջ հայությանը շնորհավորել Գալիկ ամանորը, մաղթելով նորանոր հաջողություններ 2016 թվականին մեր սահմաններին, թող լինի ամեն ինչ նորմալ, ոչ մի կրակոց չլինի։ Ու բոլոր մարզիկներին, մարզիչներին ուզում եմ անձամբ շնորհավորել, քանի որ մարզիչներն էլ մեծ ծանր աշխատանք են տանում, ինչ որ մարզիկին հասնելով եվրոպական աշխարհ, եւ նրանց տալ նոր ուժ, նոր եռանդ, թող 2016 թվականին նրանք նոր ուժով, նոր եռանդով սկսեն նոր տարին։ Դուք լսում եք Սպորտմոլորակ հաղորդաշարը։ Այժմ բացում ենք մարզական տեղեկատու էջը։ Կայացել է ձյուդոյի Հայաստանի մեծահասակների առաջնությունը, որին մասնակցել են նաև արցախցի մարզիկները։ Մեր սամբիստներից Դավիթ Գրիգորյանը 81 կիլոգրամ քաշային կարգում զբաղեցրել է 3-րդ հորիզոնականը։ Հայաստանի Հանրապետության բազմակի չեմպիոն 57 կիլոգրամ քաշային Սոսե Բալասանյանը այս անգամ նույնպես վստահ հաղթանակներ ունեցել եւ կրկին հրճակվել Հայաստանի չեմպիոն։ Մեր մարզուհին անձամբ շնորհավորել է առաջնությանը ներկա Արկադի Տերտհադևոսյանը։ Զուգահեռ ընթացող տեռահասների հանրապետական մրցաշարին 150 մարզիկների պայքարում հաջող ելույթներ է ունեցել եւ առաջին հորիզոնականը զբաղեցրել Աշոտ Բարսեղյանը։ Աղվան Պետրոսյանը դարձել է փոխ-չեմպիոն, իսկ Ալեքսեյ Ավանեսյանը եւ Սերգեյ Դանիելյանը զբաղեցրել են 3-րդ հորիզոնականները։ Դորտմունդի Բորուսիայի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանը Բունդեսլիգայի կայքում անցկացված հարցման արդյունքում ճանաչվել է Գերմանիայի առաջնության 16-րդ տուրի լավագույն ֆուտբոլիստ։ Հայաստանի հավաքականի 26-ամյա ֆուտբոլիստի գոլի օգնությամբ Դորտմունդցիները 4-1 հաշվով կամային հաղթանակ էին տարել Ֆրանկֆուրտի Այնտրախտի նկատմամբ։ Մխիթարյանի օգտին քվեարկել է հարցմանը մասնակցածների 54%-ը։ Երկրորդ տեղում է հայտնվել Հոֆենհայմի խաղացող Նադիմ Ամիրին, որը հավաքել է 10% ձայն։ Հիշեցնենք, որ Հենրիխ Մխիթարյանը Բունդեսլիգայի կայքի վարկածով լավագույն ֆուտբոլիստ էր ճանաչվել նաև նախորդ տուրում, երբ Վոլֆսբուրգի դեմ խաղից հետո ստացել էր 74% ձայն։ Լոնդոնի Չելսիի գլխավոր մարզիչ Ժոզե Մորինյոն հեռացվել է պաշտոնից։ Դեկտեմբերի 17-ին անգլիական ակումբի ղեկավարությունը որոշել է պաշտոն անկանել 52-ամյա պորտուգալացի մասնագետին, որի ղեկավարությամբ թիմը 7 ամիս առաջ նվաճեց Անգլիայի չեմպիոնի տիտղոսը։ Օգոստոսի 7-ին Չելսին 4 տարվա պայմանագիր էր կնքել Մորինյոյի հետ։ Ոչ պաշտոնական տվյալներով ժամանակից շուտ պայմանագիրը խզելու համար ակումբը Մորինյոյին պետք է վճարի 40 միլիոն ֆունտ ստերլինգ։ Ընթացիկ մրցաշրջանում լոնդոնյան ակումբը 16 հանդիպումներում 9 պարտություն է կրել եւ 15 միավորով 16-րդ տեղում է։ Չելսիի մարզիչի թեկնածուներ են համարվում Խուան դե Ռամոսը, Բրենդան Ռոջերսը, Գուս Հիդինգը, Խոսեփ Գվարդիոլան։ Հունահռոմեական ոչի մշամարտի օլիմպիական խաղերի բրոնզե մեդալակիր, աշխարհի կրկնակի եւ Եվրոպայի երակի չեմպիոն Արթուր Ալեքսանյանը ճանաչվել է 2015 թվականի Հայաստանի ամենաազնիվ մարզիկ։ Նման որոշում է կայացրել Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի հատուկ հանձնաժողովը։ Գյումրեցի ըմբիշը 2015 թվականին Հայաստանը ներկայացնող մարզիկներից ամենաշատն է անցել դոպինգային ստուգումը՝ յուրաքանչյուր 40 օրը 1 անգամ։ Թեկնածուների թվում են եղել նաև ծանրոր Տիգրան Մարտիրոսյանը եւ ըմբիշ Արսեն Ջուֆալակյանը։ Արգևատրությունը կայացել է Գյումրիում անցկացված հակադոպինգային կրթական սոցիալական սեմինարում։ Ալեքսանյանին պարգևատրել է Արևելյան Եվրոպայի հակադոպինգային կազմակերպության ղեկավար Արեգ Հովանիսյանը։ Մադրիդի Ռեալի երկրորդ թիմի գլխավոր մարզիչ ֆրանսացի Զինեդին Զիդան արքայական ակումբի ղեկավարության ճնշման տակ համաձայնել է Ռաֆայել Բենիտեսի հեռանալուց հետո զբաղեցնել գլխավոր թիմի մարզչի պաշտոնը։ Իսպանիայի առաջնության 15-րդ տուրում Վիլյարեալից նվազագույն հաշվով կրած պարտությունից հետո Ռեալի ղեկավարությունը որոշել է ազատվել Բենիտեսից։ Էլ Կլասիկոյում 0-4 հաշվով պարտվելուց հետո ակումբի նախագահ Ֆլորենտինո Պերեսը հայտարարել էր, որ հնարավորություն կտա իսպանացի մասնագետին շարունակել աշխատանքը, սակայն մրցաշարային աղյուսակում Մադրիդի Ատլետիկոյին էլ 5 միավոր զիջելու հանգամանքը ստիպել է փոխել որոշումը։ Ռեալը 30 միավորով երրորդ տեղում է, առաջատարներն են Բարսելոնան և Ատլետիկոն 35-ական միավոր։ Մարմնամարզության Հայաստանի հավաքականի անդամներ Արթուր Դավթյանը և Արթուր Թովմասյանը ոսկե մեդալներ են նվաճել օլիմպիական խաղերի կրկնակի չեմպիոն Միխայել Վորոնինի գավաթի խաղարկությունում։ Արթուր Թովմասյանը լավագույնն է եղել օղակների վարժությունում, իսկ Արթուր Դավթյանը հենացածկում։ Օղակների վարժությունում Դավթյանն երրորդն էր, նժույգ թափերում երկրորդը։ Ավելի վաղ նա ոսկե մեդալ էր նվաճել բազմամարտում։ Մոսկվայի օլիմպիական ավանում դեկտեմբերի 14-ից 16-ն անցկացված մրցաշարին մասնակցում են 30 երկրի 140 մարզիկներ։ Սպորտմոլորակ հաղորդաշարի 2015 թվականի վերջին թողարկումն ավարտվեց։ Այն պատրաստել են խմբագիր և վարող Անահիտ Միրզոյանը, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանը, հնչյունային օպերատոր Դարիկո Ոսկանյանը։ Մեր բոլոր մարզիկներին գալիք տարում նոր հաղթանակներ ենք մաղթում։ Հաղորդաշարի ստեղծագործական խմբի անունից նաև շնորհակալություն եմ հայտնում համագործակցության համար և անշուշտ պատրաստական ենք խոսել ինչպես նվաճումների, այնպես էլ նախաձեռնությունների ու խնդիրների մասին։